75 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 marca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka sprawców, którzy czerwoną farbą oblali pomnik Narodowych Sił Zbrojnych w Milówce w województwie śląskim. Polska Fair Play to nowa partia polityczna. W Warszawie odbyła się jej konwencja założycielska. Nie obiecujemy, że coś ludziom damy. Obiecujemy, że im mniej zabierzemy. W Mediolanie około 200 tysięcy osób, zdaniem organizatorów, protestowało przeciwko rasizmowi. Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych w Milówce w województwie śląskim został oblany czerwoną farbą. Policja poszukuje sprawcy lub sprawców zniszczenia monumentu, mówi rzecznik żywieckiej policji Mirosława Piątek. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nieznany na chwilę obecną sprawca najprawdopodobniej w nocy oblał ten pomnik farbą. Na miejscu policjanci wykonali oględziny i podejmowane są czynności w celu ustalenia sprawcy tego zdarzenia. Pomnik w Milówce powstał w 2015 roku. Tablica na obelisku upamiętnia żołnierza Antoniego Bieguna, pseudonim Sztubak, dowódcy oddziału w 7 Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Polska Fair Play to nowe ugrupowanie polityczne, które zapowiada start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Warszawie odbyła się konwencja założycielska, inicjatywy której liderem jest ekspert podatkowy i komentator polityczny Robert Gwiazdowski. Główne postulaty tzw. szóstka Gwiazdowskiego to m.in. emerytura obywatelska, decentralizacja, reforma sądownictwa oraz niższe opodatkowanie pracy. Jak ktoś otrzymuje za swoją ciężką pracę 3000 zł, to oznacza, że jego pracodawca musi zapłacić 5000, a on potem jeszcze płaci podatek VAT i płaci za towary, w których cenach są inne podatki. To jest sytuacja nie do zaakceptowania. Nie obiecujemy, że coś ludziom damy. Obiecujemy, że im mniej zabierzemy. Ugrupowanie Polska Fair Play tworzą m.in. przedsiębiorcy oraz bezpartyjni samorządowcy. Teraz zagranica. Świat, którego chcemy, to wielokolorowa historia. To jedno z haseł wielkiej manifestacji przeciwko rasizmowi, jaka odbyła się w Mediolanie. Organizatorzy podają, że w nią wziął udział około 200 tysięcy osób. W pochodzie uczestniczyli reprezentanci wielu ruchów i stowarzyszeń. Byli wśród nich politycy centrolewicowej, opozycyjnej partii demokratycznej, liderzy związków zawodowych, burmistrzowie wielu miast i miasteczek z całych Włoch, sprzeciwiający się zaostrzonej polityce migracyjnej obecnego rządu, a także imigranci z wielu krajów z dziećmi oraz znani aktorzy i piosenkarze. Manifestacja zakończyła się przy dźwiękach piosenki Patti Smith People Have the Power. W Grodnie na zachodniej Białorusi odbyła się dziś studniówka w liceum społecznym imienia Elizy Orzeszkowej, działającym przy polskiej macierzy szkolnej. Większość maturzystów, z którymi rozmawiał nasz korespondent, mówi, że wybiera się na studia do Polski. Krystyna Jechimczyk, jestem z Grodna. Pojadę do Białegostoku. Myślę, że będę uczyć się na lekarza. Władysław Szewczenko. Chcę studiować w Krakowie, albo w Warszawie, albo we Wrocławie na kierunku prawo, bo marzyłam o ten kierunku jeszcze z dzieciństwa. Mam na imię Maria. Będę studiowała w Poznaniu na fakultecie lingwistyki stosowanej. Na miejscu był nasz korespondent Włodzimierz Pac. To był serwis Trójki. Trójce czas na serwis sportowy, Mateusz Pusiarz. Szóste miejsce reprezentacji Polski w konkursie mieszanym na mistrzostwach w Zefeld. Przed zawodami mówiło się, że sukcesem będzie pierwsza ósemka. Tymczasem wygrali Niemcy, a biało-czerwoni w składzie Kinga Rajda, Kamila Karpiel, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli szóste miejsce na 13 startujących ekip. Co było dziś najważniejsze, o tym na antenie TVP Sport opowiedział Kubacki. Dziewczyny zdobyły najlepsze doświadczenie, jakie mogą w życiu zdobyć. Poza tym też się spisały bardzo dobrze. Skakały po prostu swoje. To miejsce, które udało nam się wywalczyć, też jest całkiem przyzwoite. I za parę lat będzie jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o trenera Stefana Horngachera, to potwierdził rozmowy z niemiecką federacją, ale decyzji jeszcze nie podjął. Dziś bez medalu na skoczni, ale inaczej może być w hali na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Rozpoczyna się sesja wieczorna. W finałach powalczą Sylwester Bednarek w skoku wzwyż, Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek w skoku otyczce i Justyna Święty-Ersetic w biegu na 400 metrów. Hala rządzi się swoimi prawami. Tutaj jest wiele przepychanek. Zawsze będę to podkreślała, że można być rewelacyjnie przygotowanym do hali, ale nie potrafić tego sprzedać na bieżni, niestety. I jeszcze piłka. Ekstraklasa po raz kolejny pokazała, że jest po prostu przypadkowa. Inaczej nie da się określić porażki 1-4 zajmującej siódme miejsce Korony z ostatnim Zagłębiem Sosnowiec. Trwa mecz Jagiellonii z Górnikiem, mamy 1-1. Grają też w Europie. W Niemczech Fortuna Düsseldorf pokonała 4-0 Schalke, a dwie bramki zdobył Dawid Kownacki. Bayern prowadzi 2-0 z Borussią Mönchengladbach. W Anglii m.in. remis Tottenhamu z Arsenalem 1-1, a w Serie A Milan do przerwy wygrywa 1-0 z Sassuolo, ale nie po bramce Piątka. To teraz już narty. Na relację zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Zaledwie 2 godzin, 12 minut i 39 sekund potrzebowali najlepsi, by na nartach biegowych pokonać 50 km klasykiem podczas tegorocznego biegu Piastów. Mimo maratońskiego dystansu tuż przed metą doszło do sprinterskiego pojedynku Pawła Klisza i Pawła Ondraszka. Paweł Ondraszek wygrał tegoroczny wyścig na 50 km podczas 43. biegu Piastów. Dobry bieg. Dobry bieg. Cała grupa trzymała się razem. Próbowaliśmy kilka razy uciekać, ale się nie udawało. Po dramatycznym, sprinterskim finiszu wyprzedził Pawła Klisza. Dosłownie o włos, trochę za wcześnie zacząłem i brakło tej mocy na tych ostatnich metrach. Liczyłem bardzo na zwycięstwo, bo wiedziałem, że jestem mocny na finiszu, ale widać, inni są mocniejsi. Jeszcze nie przebrzmiały słowa najlepszych wśród mężczyzn, gdy na mecie zameldowała się Justyna Kowalczyk. Był bardzo w porządku, miło się biegło wśród Polaków, zawsze chyba będę przyjeżdżać i łezka na finiszu popłynęła, bo jeśli widzisz tyle ludzi znowu na płynanie jak u wszystkiej, to się bardzo cieszysz. Relacjonował Piotr Słowiński. Na relację zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny Biegu Piastów. W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie, w pierwszej połowie nocy małe i umiarkowane, w drugiej połowie stopniowo od zachodu wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w zachodniej połowie kraju oraz na północy opady deszczu, głównie w drugiej połowie nocy, temperatura minimalna od minus 6 stopni na krańcach wschodnich do plus 3 na krańcach południowo-zachodnich. Jutro większe przejaśnienia głównie na południu kraju, okresami opady deszczu, bez opadów jedynie miejscami na południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni miejscami na wschodzie do nawet 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Sony za 2699 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już teraz w Biedronce. Muzyka na wiosnę. Płyty CD w cenie 19,99. Camel, Florence and the Machine, John Coltrane, Deep Purple, Ennio Morricone, Hans Zimmer i wiele innych. Muzyka na wiosnę. Już w Biedronce. Oferta ważna od 25 lutego do 10 marca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do 2 marca 10 pączków za 5,49, a do 9 marca środki do prania Persil 21,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I'm Bob to już trochę tradycyjnie na początek. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Zapraszamy na listę osobistą. Mówiło się o tym od dłuższego czasu. Tak naprawdę widzieliśmy, ale nie mogliśmy powiedzieć. Teraz już oficjalnie grupa Trupa w wytwórni Sub Pop. I jeszcze jedna nasza stała pozycja, czyli Rustin Man. Przez kilka wydań listy osobistej zapowiadałem go jako kogoś, kto nie jest Davidem Bowie. Pora na nowe nagrania, ale to już w kolejnym naszym wydaniu. I can't pay your Teraz ciąg dalszy Electric Lady Sessions grupy LCD Sound System. W poprzednim wydaniu listy osobistej graliśmy ich korzenie, czyli trzy kawery, które znalazły się na tym dwupłytowym w wersji winylowej i cyfrowej wydawnictwie. Wersji kompaktowej jak na razie nie widać i chyba nie jest planowana. I try and try, it ends up feeling know nothing's ever tough enough until we hit the road. And you wanted it lush, but honestly you must hush. No, honestly you know too much. So leave us on our own. You wanted a well, this is how we do it. You wanted a hit, but that's not what we do. Oh. This is no way. Wczoraj w Telacji Trójki miałem przyjemność zaprezentować Państwu nagranie Tomorrow Never Knows grupy The Beatles, łącznie z wersjami próbnymi, a także tym, co działo się wokół tego utworu, jeżeli chodzi o innych wykonawców. Oczywiście to źródełko nigdy nie wysycha, więc teraz coś, czego nie słyszeliśmy wczoraj, na najwcześniejszych monofonicznych tłoczeniach winylowej płyty. Brzmiało to tak. Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying. It is shining, it is shining. That you may see the meaning of within. It is being, it To nasi dobrzy znajomi z Trójki i z Listy Osobistej. Pola Chrobot i Adam Baran przysłali nam swojego nowego singla, który zapowiada album. Nazywa się Strach. Bo we come to land jak głodny wilk, by dłużej być z tobą. Wypijam hektolitr wód, by tonąć w nich z tobą. Zna powiek, strzela do nas grad na wylot. Płaszczem z gór już lęk i strach znów niesie noc potworów garść. Oddam ci ciepło malinowy. Thank you. by dłużej być ze mną. Wypijasz hektolitry wód, by tonąć w nich ze mną. Oddam ci ciepło bez konkretnego powodu, ale dlatego, że dawno ich nie było. Grupa Varieté i ostatni utwór na jednym z ich bardzo, bardzo starych albumów, Klaszcząc w dłonie. Język jest po co by go wytykać. Na wiatr, na mgłę. Język jest po co by go wytykać. Na wiatr, na mgłę. Klaszcze w dłonie, by mnie, więc